kibaszott szent! Ő csak a jó szándék, segítőkészség beszélni. Viszont a diagnózis kiállítása után még 10 percig turkált a kislány punciában. Miért? Tudom, ez csak az én debil beképzelésem, semmi más. Hatalmas mosolya az arcán simogatta a kislány kezdetleges melleit. Jaj, ő csak a csomókat kereste. Én már röhögök, bazd meg. Tényleg mindenki ennyire vak?